NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. NS heeft nog ruim 10 jaar het alleenrecht op het spoor. Mag de kaartjes duurder maken, in de spits nog duurder. En krijgt ook nog eens 1 miljard mee. Maar krijgt de reiziger dan ook meer ruimte en comfort? Daar lijkt het niet op. Straks in 1 vandaag na het NOS Journaal. Marnix Ampersen. Een Britse verpleegkundige is schuldig bevonden aan de moord op 7 baby's... en poging tot doodslag op 6 andere kinderen. De pasgeborenen overleden in 2015 en 2016. De verpleegkundige ontkent en zegt dat de dood van de kinderen het gevolg is van fouten van het ziekenhuis en personeelstekort. Het Britse OM zegt dat de vrouw de baby's inspoot met insuline of lucht om zo haar misdaden te verbergen. De vrouw had thuis briefjes waarop bekentenissen stonden. De rechtbank oordeelt maandag welke straf de verpleegkundige krijgt. FC Twente heeft 28 supporters een stadionverbod opgelegd. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van 3 weken geleden rond de thuiswedstrijd tegen Hammarby in de voorrondes van de Conference League. Supporters bestormden na de wedstrijd een tribune en sloegen in op andere bezoekers. 10 mensen werden aangehouden. Het gaat om voorlopige stadionverboden die gelden totdat er een definitieve beslissing is genomen. FC Twente verwacht nog meer stadionverboden op te leggen. VVD-lijsttrekker Yishuv Gus sluit samenwerking met de PVV niet op voorhand uit. Ze wil eerst zien waar PVV-leider Wilders mee komt. Nou, volgens mij heeft de heer Wilders rond de val van het kabinet gezegd... Het wordt tijd dat we ons over onze ego's heen stappen, een nieuw moment. Dus laat hem vooral met zijn plannen komen. En dan denk ik dat u die vraag aan hem moet stellen. Zit hij constructief aan tafel of sluit hij zichzelf uit? De kiezer is straks aan zet. Ik sluit geen enkele kiezer uit. De kiezer is aan zet en die problemen moeten we serieus nemen. Dat is de juiste volgorde. Ja. Vertrekkend VVD-leider Rutte weigerde met de PVV samen te werken nadat dat in zijn eerste kabinet was mislukt. Ook vond Rutte dat Wilders zijn minder Marokkanen-uitspraak moest terugnemen. Yishuv Gus noemt die uitspraak van Wilders verwerpelijk, maar zegt dat ze vooruit wil kijken. Oud-kanselier Kurz van Oostenrijk wordt aangeklaagd voor valsheid in geschriften. Hij zou zich hebben bemoeid met de benoeming van een vertrouweling op een hoge post, terwijl hij zelf zegt van niet. Kurz moet ook voor de rechter komen voor omkoping van media. De rechtszaak is 30 oktober. PvdA-leider Kuiken komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Ze vindt het na 17 jaar in de Kamer mooi geweest. Kuiken is eventueel nog wel beschikbaar voor een ministerspost. 2 goede doelen willen geen liefdadigheidsgeld aannemen van Lowlands. Het festival vraagt een bijdrage van 10 euro aan onder meer journalisten en mensen van platenlabels. Dat geld zou deels naar Amnesty International en Oxfam Novib gaan, maar die willen het niet hebben, omdat het volgens hen ingaat tegen de persvrijheid en gelijkheid. In Antwerpen demonstreren honderden boeren met trekkers vanmiddag tegen het stikstofbeleid van de Vlaamse regering. De actie is georganiseerd door de Belgische tak van Farmers Defence Force. De regering wil de stikstofuitstoot beperken, maar de boeren zeggen dat in de plannen de landbouw te hard wordt aangepakt. Waarom wij 40 keer harder straffen, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. En dat moet stoppen. Er zal ergens wel een toekomst blijven, maar wie gaat dat blijven doen? Ik weet het niet. Ik heb 3 kinderen en laat het mij ligt, mogen er geen 1 van de 3 beginnen. Want het is gewoon onverantwoord. Deze moet gewoon van tafel en ze moeten een nieuw plan maken. De boeren vinden dat de overheid de industrie voorttrekt ten koste van de landbouw. In Haiti zijn zeker 30 doden gevallen door bendegeweld. Bendeleden schoten inwoners van de hoofdstad Port-au-Prince dood met automatische wapens en plunderden huizen, zegt de mensenrechtenorganisatie. Volgens de VN zijn deze week 1000 mensen in de hoofdstad hun huis ontvlucht. Verschillende hulporganisaties hebben vanwege het geweld besloten om voorlopig te stoppen met hun projecten. Bendegeweld is al jarenlang een groot probleem in Haiti. Het weer, geregeld zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht blijft het boven de 20 graden, met in het westen kans op een bui. Morgen eerst een bui, later droog en broeierig warm bij 24 tot 29 graden. Marnix van Erik Evengroen bij de ANWB, Erik. Hai, goedemiddag Suzanne. Ja, het is heel de middag al behoorlijk druk op de weg. De meeste vertraging zien we terug in het zuiden van het land, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg rijdt het langzaam over 15 kilometer. Vertraging is 30 minuten. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar is ter hoogte van de Ketelbrug een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer moet rekening houden met ruim 3 kwartier extra reistijd. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en de aansluiting met de A16. 9 kilometer file rijden en bijna 1 uur vertraging. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoopend Ewijk 13 kilometer file. En de vertraging van 30 minuten. van mijn auto af. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Kom naar His Watenwater. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke 6 Prix Kiwi Sungold 500 gram, €2,79. Hamburgers, schaal 2 stuks, 2 voor €5,50. En alle soorten Ariel of Lenoir, 2 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Jonge haantjes, net uit het ei, worden in Nederland onmiddellijk gedood. Ze leggen later immers geen eieren. Economisch zijn ze niet van nut. 40 miljoen per jaar zijn het er. De SP wil een verbod, de hele Tweede Kamer wil een verbod. En toch komt dat er niet. Feit of fictie, Lammert, we kijken naar regeringsleiders. Ja, deze week stond in de Volkskrant dat Rusland sinds 1982... meer presidenten heeft gehad dan Nederland premiers. En Noord-Korea maar eentje minder, dat zal toch niet? Nou, we zijn gaan tellen. Eerst niet leveren en wel beloond worden. Eén vandaag. Susanne Bosman. Want tot 2034, dus nog ruim 10 jaar, houdt NS het alleen recht op het spoor. En de prijzen van de kaartjes die mogen ook nog eens omhoog, Lammert? Ja, NS mag 2 keer de tarieven verhogen met 3,5% op 1 januari 2024... en dan 2 jaar later nog eens, dus op 1 januari 2026. Onder meer vanwege de gestegen personeelskosten. Die worden dus verhaald op de treinreiziger. Kaartjes in de spits worden daarbovenop nog eens flink duurder. NS-topman Koolmees sprak recent al over tientallen procenten. In de daluren worden de kaartjes dan wel weer wat goedkoper. Ja, treinen met de NS wordt dus nog duurder. Bert van Wee is hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Goedemiddag, meneer van Wee. Goedemiddag. En we hebben ook contact met VVD-Kamerlid Fahid Minhas, woordvoerder op het dossier openbaar vervoer. Dag, meneer Minhas. Goedemiddag. Ja, we beginnen met meneer van Wee, want ja, Lammert zei het net, de treinkaartjes die worden duurder. En dan heb je ook nog die concessie van ruim 10 jaar. Wat vindt u ervan? Maar eerst eens over die kaartjes. Ja, laat ik vooropstellen, het is begrijpelijk dat die treinkaartjes op zich duurder worden. De personeelskosten zijn flink gestegen. Er is flinke inflatie geweest en die is tot in het verleden niet doorberekend. Dus dat compenseert in feite de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren. Het feit dat het in de spits duurder wordt en in de dalperiode goedkoper, ik vind dat toch wel heel logisch. Het punt is dat spitsreizigers ontzettend duur zijn voor de NS, want het hele systeem is erop afgesteld. De treinen zijn daardoor extra lang, de lengte van perrons, de conducteurs die je in dienst moet hebben. En in de dalperiode rijden die treinen grotendeels leeg. En het maakt het systeem erg duur en het moet ergens vandaan komen. Mm-hmm. Of de treinkaartjes worden daardoor duurder, of de belastingbetaler moet meer betalen. Nou, ja. Kan je dat nou wat beter spreiden, dan kan je de kosten flink drukken en de zitplaatskans in de spits vergroten. Maar kun je de daluren dan niet wat minder treinen laten rijden? Dat is heel lastig. En met name op die drukke trajecten waar het spoor erg vol zit, kan je niet makkelijk tussendoor even die treinen afkoppelen. En dus blijven ze leeg meerijden, wat natuurlijk extra kosten met zich meebrengt en ook nog eens slecht is voor het milieu. Ja. Snapt u dat, bijvoorbeeld vandaag Rover in de krant, maar dat sowieso veel mensen toch daar boos over zijn. Die zeggen, ja, dat jullie het logistiek zo ingewikkeld hebben, prima. Maar wij moeten het betalen en het wordt al zo duur. De kaartjes zijn al heel duur voor de trein. Ja, dat snap ik heel goed. En als het gaat om mensen met een heel laag inkomen, zou ik het ook wel logisch vinden dat werkgevers ze tegemoet komen, of eventueel dat de NS een specifiek abonnement voor die mensen in het leven roept. Maar overwegend zijn lange afstands treinreizigers in de spits juist mensen met hoge inkomens. Want juist mensen met hogere inkomens en hogere opleidingen, die reizen bijvoorbeeld van Utrecht naar Den Haag en weer terug. Dat zijn niet mensen die achter de kassa in de supermarkt staan. U zegt, ik snap het allemaal wel, Fahid Minhas, VVD-Kamerlid. Ik zei al, woordvoerder openbaar vervoer. Wat vindt u ervan dat die prijzen bij NS omhoog gaan? Ja, ik vind het een heel slecht plan. En de prijzen die gaan met name omhoog, omdat de NS een hele dure exploitatie heeft. En als je kijkt wat de staatssecretaris de afgelopen tijd heeft gedaan, die heeft onderhandeld met de monopolist. Er waren ook andere vervoerders die hebben aangegeven dat ze best bereid waren om regionale treinen van de NS, waarvan de NS zegt dat die geld kosten, om die over te nemen, zonder een euro subsidie van de overheid. Maar daarvan heeft de staatssecretaris gezegd, ja, die laat ik toch bij de NS. En als je die monopolist niet op een goede manier uitdaagt, ja, dan gaat hij dit soort gedrag vertonen. En daar zijn de reizigers de dupe van. Ja, maar dus als rechteraard VVD'er zegt u van, er moeten gewoon meer partijen mee kunnen doen op het spoor. Intussen is het natuurlijk wel een kabinet waar u naar bijgedragen dat dit allemaal goedkeurt, dat het zo gaat. Ja, maar kijk, je kan het kabinet hierop aanspreken, maar uiteindelijk gaat het om datgene wat de meerderheid van de Kamer de staatssecretaris vraagt. En de meerderheid van de Kamer die heeft tegen de staatssecretaris gezegd, laat zoveel mogelijk en eigenlijk alles bij de NS, inclusief de internationale lijn. Ik ben blij dat daar wel andere vervoerders op mogen rijden van de staatssecretaris. Maar de Kamer die heeft dit veroorzaakt. En een van de weinige partijen, nou, daar is de VVD een van, heeft gezegd, onderzoek nou of er ook andere vervoerders zijn, zoals we dat in het verleden hebben gedaan, waar de NS onderpresteerde op lokale lijnen. En wat is gebleken? Die lokale lijnen zijn daardoor beter gaan presteren. En daarmee daag je ook zo'n monopolist uit om na te denken over hoe kan ik die reiziger beter bedienen. Nou. En dat heeft de staatssecretaris nu niet gedaan. Meneer Van Wee, meer partijen die meedoen op het spoor, dat zorgt ervoor dat het vervoer goedkoper kan voor de reiziger? Niet alleen goedkoper, maar vooral ook. De efficiëntieverbetering is vaak meer geweest bij de regionale lijnen waar concurrentie geldt. En de klanttevredenheid is daar beter. Dus we hebben best goede ervaringen met die regionale lijnen waar marktwerking op van toepassing is. Wat nu speelt is dat het gaat om sprinters die op bestaande lijnen waar ook de NS de Intercity rijdt, daar wil Arriva gaan rijden. Ja, in het noorden, hè? Ja. Ja, dat is een nieuw model voor Nederland, omdat wij nu een stuk spoor hebben en of de ene partij rijdt er of de andere, maar niet allebei. In Engeland gebeurt dat overigens wel. Ik begreep van ProRail dat die zeggen, ja, om dat mogelijk te maken, moeten wel eerst er aanpassingen komen aan die stations. Nou, dan wil ik wel weten, wanneer kan dat? Hoeveel geld gaat dat kosten? Moet dat uit de bestaande budgetten van het ministerie? Die liggen al tot 2030 vast. Dus dat duurt dan wel een poosje. Maar hoezo moeten er aanpassingen komen op de stations? Die perrons zijn toch even hoog bijvoorbeeld? Nou, dat stond er niet bij. Maar ik vermoed dat het te maken heeft met het feit dat ze meer sprinters willen laten rijden. En dat je dan wil voorkomen dat de intercities in de wielen worden gereden en moeten wachten. Dat er bijvoorbeeld extra sporen moeten komen om de intercities de stoplijnen te laten passeren. Ja, maar zo zit je dus praktijk, beleid, kip, ei. Uiteindelijk komt het erop neer dat in ieder geval nog ruim 10 jaar NS het voortzeggen heeft op het spoor. En Lammert, het gaat ook niet echt lekker bij spoorwegen nu. Nee, want door het personeelstekort reed het spoorbedrijf eind vorig jaar nog altijd 13% minder treinen dan gepland. De problemen lijken dit jaar iets op te lossen, maar toch zijn er bijvoorbeeld nog altijd te weinig verkeersleiders. Vorig jaar kwam ProRail 70 mensen tekort en ze hopen dat dit eind dit jaar terug is gebracht naar 35 vacatures. Vanwege ondermaatse prestaties kreeg de NS dit jaar ook nog een symbolische boete van de staat, 1,5 miljoen euro. En dat geld moeten ze investeren in iets waar de reiziger voordeel van heeft. Ja, meneer Van Wee, wat zou dat dan zijn, die 1,5 miljoen? Waar zou die in geïnvesteerd kunnen worden? Dat durf ik zo niet te zeggen. Daar moet ik eerst de plannen voor zien. Overigens, die tekorten van ProRail, dat zat wel helemaal los van de vraag wie het vervoer regelt, NS of Arriva. Dus de tekorten met ProRail staan wel los van de discussie of Arriva ook in het noorden moet gaan rijden. Ja, maar als u nog even over die 1,5 miljoen dan, als u zou zeggen van nou ja, die zou ik mogen besteden aan iets van NS, wat zou u dan doen? Dan vermoed ik dat ik het zou gaan besteden, ja, in ieder geval als het naar het hele spoorsysteem mag, naar de betrouwbaarheid van de ICT. We hebben een paar keer gezien dat als er storingen zijn met de ICT, dat het treinverkeer stil ligt. Dat hebben we nog niet zo lang geleden gezien bij Amsterdam. Ja. Ik vermoed dat dat veel duurder is dan 1,5 miljoen. Maar euro's die maken dat het systeem betrouwbaarder worden, lijken mij goed besteed geld. Ja, meneer Minjans, goed idee? Nou ja, kijk, ik vind die 1,5 miljoen euro vind ik peanuts. En als je zegt dat moet je besteden aan ICT, ik vind dat het hoort bij je reguliere bedrijfsvoering. Maar waar het in de kern om gaat, is als je kijkt wat nu is uitonderhandeld, dan gaan er niet meer treinen rijden buiten de Randstad. De treinen worden niet langer. Maar ondertussen zegt de NS, ik ga een spitsheffing doorvoeren. Ik vind het eigenlijk onacceptabel dat je de reiziger in de steek laat, zonder dat je op het oude niveau rijdt. Want vroeger reden er langere treinen en er reden meer treinen, ook in de spits. En de NS kan nu heel makkelijk zeggen, ja, ik heb helaas te drukke trein, dus ik ga op dat traject de spitsheffing invoeren. Maar niemand, en de staatssecretaris ook niet, zegt tegen de NS, zorg er eerst voor dat je meer stoelen aanbiedt. En dat doet de NS niet. En daarmee, ja, ik vind het onacceptabel dat je op deze manier hebt onderhandeld, maar daar spreekt de staatssecretaris op aan. Oké, dat gaan we dan merken. Lammert, nog iets anders, wat ons ook een beetje verbaast, is dat de NS ook nog een cadeau krijgt. Ja, en niet zomaar een cadeau. Eentje ter waarde van bijna 1 miljard. De NS betaalt nu 86 miljoen euro per jaar om treinen te laten rijden. Maar vanaf 2025 vervalt dat, dan krijgen ze zelfs geld, namelijk 13 miljoen van de overheid om het basisaanbod te garanderen. Kunt u, meneer Van Wee, uitleggen hoe dat zit? Wat hier vrijwel zeker achter zit, al heb ik de motivatie niet gehoord, is het feit dat de NS de dienstregeling weer ver heen heeft teruggebracht op het oude niveau na corona. Nog niet helemaal, zoals we net hebben gehoord. Dus de kosten hebben ze weer bijna als vanouds, maar de opbrengsten nog niet, omdat sinds de coronacrisis mensen blijvend gaan thuis en telewerken en ze verliezen zo'n 15-20% van hun passagiers vooralsnog. Mm-hmm. Dus ze hebben lagere inkomsten bij bijna dezelfde kosten. En door het personeelstekort, ja, je kunt wel zeggen betaal ze beter, maar daar is natuurlijk ook geen geld voor. Ja, de NS zit in de rode cijfers. Vorig jaar hebben ze het overigens minder slecht gedaan dan het jaar daarvoor. Maar dat moet ergens vandaan komen. Dus ik snap wel dat die financiële positie van de NS, die moet uiteindelijk weer gezond worden. Ze hebben de oplossing kennelijk gezocht in die concessievergoeding. Mm-hmm. Wat me wel een beetje verbaast, want volgens mij geldt het zo dat de EU stelt dat je de variabele kosten, de kosten van het gebruik van het spoor, wel in rekening moet brengen bij de vervoerder. Dus de stroom, onderhoud, reparaties, dat soort gebruiksafhankelijke kosten. Ja. Dus ik ben geen jurist, maar de oplossing verbaast me een beetje. Ja, meneer Minjans, met al deze berichten en toch dat mensen toch vaak zeggen van ja, als ik in de trein wil, dan is die hartstikke vol en straks worden die kaartjes in de spits duurder en al dat soort zaken. Het is toch de bedoeling om, hè, al was het maar voor het klimaat, dat uiteindelijk veel meer mensen nog met de trein gaan rijden. Gaat dit überhaupt nog lukken? Met alle dingen die we nu bijvoorbeeld besproken hebben? Nou kijk, NS is nog niet op het niveau van voor corona, als je kijkt hoeveel reizigers elke dag met de trein gaan. Maar het KIM, dat is het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, heeft onderzocht dat vanaf 2025 NS weer op het oude niveau zit. En op het oude niveau droeg NS ongeveer 86 miljoen euro bij aan de staatskas en had geen spitsheffing en had ook niet hoge tarieven. En als je nu ziet dat vanaf 2025 de reizen weer terug zijn, maar ondertussen NS en een spitsheffing invoert en zegt ik ga de tarieven tot 7% verhogen. Ja, als er één manier is om de reiziger de trein uit te jagen, dan moet je het op deze manier doen. Ja, ik hoor uw bevlogenheid als het gaat om het openbaar vervoer, om de trein. Als ik u nog even persoonlijk iets mag vragen. We keken naar uw bio op de site van de VVD. Daar stond passie voor auto's. Hoe zit het met uw reizen met de trein? Ik reis zoveel mogelijk met de trein. Maar ik heb bewust prikkelend opgeschreven dat ik een passie heb voor auto's. Want er is niets mis aan het gebruiken van de auto. Als je twee kinderen in de ochtenduren naar de kinderopvang moet brengen, dan moet je dat helemaal niet proberen in een overvolle trein. Oké, goed. Ik dank u wel voor uw toelichting vanmiddag. VVD-Kamerlid Fahid Minhas was dat. En dank ook voor uw uitleg, Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid. In deze tijd van woningnood onderzoekt onze verslaggever nieuwe vormen van wonen. Zometeen een nieuwe vorm die in feite een hele oude vorm is. Je ouders in huis nemen. Voor het verkeer, Erik Evengroen. Ja, ongelukken zorgen nu ook nog voor extra vertraging. Zoals op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein is een aanrijding gebeurd met meerdere voertuigen. 3 rijstrokers zijn dicht, vertraging 1 uur. 1 vandaag. En Lambert, het is een mooi woord dat je me mee hebt gegeven. Een myth-busting foto. Ja, zo noemt de BBC de foto van de Beatles die binnenkort geveild zal worden. Het is een oud teken uit de fotosessie voor het beroemde Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band album. Op die hoes zie je weliswaar de 4 Beatles in hun gekleurde uniformen. Maar op de achterkant staat Paul McCartney met de rug naar de lens toe. En ja, dat is jarenlang voeding geweest voor de meest hardnekkige complottheorie uit de popgeschiedenis. Hoe is dat? Inderdaad, ja. Er zouden tientallen aanwijzingen zijn dat de echte Paul McCartney in 1966 zou zijn overleden. En daarna is vervangen door een dubbelganger. Zo hoor je bijvoorbeeld als je Let It Be achterstevoren draait. He is dead. Luister maar even. Je hoort eerst de normale regels en dan achterstevoren. Let it be. Weet, hè? Dan heb je door. Je had ook de blote voet inderdaad. Klopt. Op het zebrapad. Ja. Abbey Road, nog meer van dat soort zaken. Goed. Maar deze foto hebben we dan nu. En die maakt een einde aan al die geruchten. Wat is het voor foto? Ja, nou, op die foto zie je dat McCartney zijn gezicht een beetje draait. En dat het hem dus echt is. Nou, ik belde met de voorzitter van de Beatles fanclub, Ron Bulters, over deze scoop. En hij is minder onder de indruk van deze ontdekking, die volgens hem helemaal geen ontdekking is. Ach, nee. Volgens mij, ik ga het nu meteen checken op Discogs. Volgens mij is die foto, staat hij gewoon al sinds 1987 in het boekje van de heruitgave van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Het is duidelijk weer eens komkommertijd. ik ga even kijken, want of ik hier even digitaal de boek. Nou ja, ik heb een platenzaak. Anders kan ik ook wel even kijken of de 87-versie in de pak staat. Oh ja. Ja, in de bak staat komkommertijd. De prestigieuze BBC verspreidt fake news over de foto die gewoon bij Bulters in de platenbak ligt. Ga even in de bak kijken hoor. Maar ik kreeg van de week van iemand een fotootje van een van de songteksten uit dat boekje. En daar stond keurig die foto in. Ja, terwijl meneer Bulters in de platenbak deze scoop volledig onderuit rechercheert. Hoe zit het dan met al die aanwijzingen dat Paul dood is? Hij draagt op de Sgt. Pepper's platenhoes zelfs een badge met de letters OPD erop. Officially pronounced dead. Nou, hij heeft gewoon ooit zo'n badge gekregen van die politie van Ontario. En Ontario Police Department, weet ik van wat het precies is. Maar het is in ieder geval niet officially pronounced dead. En bovendien zegt Bulters. En als hij wel echt dood zou zijn, benijd ik de vervanger niet. Verdorie, ga je iemand vervangen, blijkt dat je dat meer dan 40 jaar moet doen. Daar had hij niet voor getekend. Nee, nou ja, meer dan 40 jaar. Paul McCartney leeft 81 inmiddels, ja. Still going strong. En die foto, ja, dat is dus oud nieuws. Ja, waarschijnlijk een goede marketingtruc van het veilinghuis dat er zo hoog mogelijke opbrengst wil. De foto zit in een presskit van een album uit de begin jaren 80 dat nooit is verschenen. Dus die presskit op zich is wel wat waard, zegt Bulters. Maar of dat tussen de geschatte 5.000 en £7.000 is? Kijk, alles wat met de Beatles te maken heeft, is op zich wel geld waard, naarmate het zeldzamer wordt. Dus ja, als dat dan officieel perskit is, ja, dan denk ik wel dat het veel geld waard is. Hoeveel? Ja, het is maar wat een gekke gegeven. Maar ja, ik zeg al, er zijn heel veel gekken in Beatleland. Dat zijn net Elvis-fans. Oh ja, precies. In ieder geval, hij leeft. Goed. Het gaat over nieuwe vormen van wonen die onze verslaggever Joris Kreugel onderzoekt. Ja, mensen moeten wel. Er zijn honderdduizenden woningen te weinig. Dan komen soms oude manieren terug. Dat ziet Joris vandaag in Wormer. Hier moet ik zijn, in Wormer. En een soort drive-in woningen, twee verdiepingen. En ik moet hier zijn bij Wietke. En Wietke die heeft ook een woonvorm. Goedemiddag. Goedemiddag. Wietke. Wietke. Het is een nieuwbouwwijk. Nou, nieuwbouwwijk. Nou, jaren 70 is deze woning. Ja. Dan ben ik zelf ook vrij nieuw nog, toch? Dat is mooi. Ik heb het al de hele week over allerlei verschillende woonvormen. En je hebt ook eigenlijk een soort van woonvorm, hè? Ja, dat zo kun je het zeggen. Wij wonen samen met onze moeder. Die hebben een aanbouw voor gemaakt en die woont erbij. Die woont erbij, maar die woont nog niet echt bij jullie in huis. Nee, ze heeft alles apart. Eigen ingang, eigen keuken, slaapkamer, badkamer, eigen tuin. Eigenlijk alles. Het enige wat ze delen is de bijkeuken. Want je bent getrouwd. Ja. En je man vindt het ook leuk. Nou, het was zijn idee. Dus het was zijn idee. Ja, dus dat is wel extra leuk. Mijn vader was overleden en een jaar of 15, 14 geleden. En toen dachten we, hadden we het er wel eens vaker met een gekke bek over. Van, nou ja, en, Frank, mijn man, die zit graag zoals een ander op Facebook zit. Of op nu.nl zit hij graag op Funda. Dat had een beetje zo te kijken. En had zoiets van, nou ja, zou het niet een idee zijn om samen te wonen? Kunnen we een beetje van elkaar... Ja, gebruik maken klinkt een beetje negatief, maar elkaar over en weer helpen. En hij heeft het voor mijn moeder ook gezellig. Nou ja, en zo kwamen we dit tegen en is het balletje gaan rollen. Zullen we naar binnen gaan? Ja, is goed. Kom verder. Ik heb net al met je vrouw gesproken, Joris. Hey, Frank. Ja. Komt er een hoop bij kijken? Ja, best wel, want ten eerste moest het erf de juiste bestemming hebben. En toen we de aanvraag deden bij de gemeente, was het eigenlijk ook nog dat ze heel moeilijk deden. Terwijl je eigenlijk denkt een beetje vooruit met deze woonvorm. Dat je een ouder iemand aan je huis neemt, waardoor je ook zorg kunt geven en dat soort zaken. En de gemeente werkte daar in eerste instantie niet heel lekker in mee. Dus het heeft best wel een tijd geduurd voordat we uiteindelijk ook de toestemming kregen. En die waren ook best wel strikt, want er mocht absoluut geen slot op de deur en... Het moest echt een aanbouw zijn. Dus het mocht niet een aparte woning worden. Dus het mag ook niet worden gesplitst. Het is gewoon een aanbouw waarin zij dan woont. Waar is je moeder dan? Ja, die zit in haar eigen huis. In haar eigen huis? Ja. Je kunt er gewoon zo even heen lopen? Ja, moet wel even kloppen. Dat is de enige regel die we hebben. Oh, één regel? Eén regel, altijd kloppen voordat je bij de ander naar binnen loopt. Maar ze zit hier niet, het is geen in- en uitlopen bij elkaar. En dat is juist zo lekker, omdat dat met haar goed kan. Dus daar lopen. Ik zag je dochter trouwens hier ook. Wat vind je ervan dat je oma hier zo dichtbij woont? Nou, ik vind het zelf heel gezellig en het is ook heel handig. Omdat ik kan altijd dingen vragen en ze kookt ook voor ons vaak. Is lekker. Heel lekker. Ja, lekkerder dan je moeder? Ja. Ze heeft een appeltaart voor me gebakken. Ga ik zo meteen lekker van eten. Vind je het soms ook niet vervelend dan dat je oma dan dichtbij bent? En straks, als je ouders bijvoorbeeld een keer weg zijn, kan ik me ook voorstellen het rijk alleen hebben. En dan zit toch nog je oma in de buurt. Ja, ook als we ruzie hebben. Als ik ruzie heb met mijn zussen, dan is er altijd wel iemand die een beetje zit mee te luisteren en probeert op te lossen. En dat gaat niet altijd goed. Ik heb er zelf niet heel veel problemen mee. Ik vind het heel gezellig. Zullen we doorlopen? Ja. Want hier, dit is de... Ja, de bijkeuken. Ja. Was draait. Kloppen. Het is geen serre. Nee, het is eigenlijk gewoon een eenpersoons appartement. Het heeft u een geluk, hè? Ja, goed, hè? Je hebt wederzijds waarschijnlijk, of niet? Wat heb jij een geluk, hè? Precies, ja. Nee, het was wederzijds, vooral in het begin, dat hij hier net kwam wonen. Toen waren die meiden waren een stuk jonger. Ja, en ik kwam regelmatig wel oppassen. Het was het van, nou ja, het is niet zo makkelijk als je erbij komt wonen. Dus het is van twee kanten voordeel. Het is voor mij het voordeel op de lange termijn, denk ik. En ook de gezelligheid. En voor hun is nu nog het voordeel dat er altijd wel iemand is. En als mijn dochter wel eens laat thuis is, dan krijg ik een telefoontje van, ja, wil jij niet alvast even het eten klaarmaken? Dat is niet elke dag, maar dat komt wel eens voor dat je wat dingen opvangt eventjes. Waar woont u? Ik woon er dus een paar honderd meter verderop in een eensgezinswoning, een hoekwoning. Ja, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. Je levert wat in, maar dat is op een gegeven moment kom je ook in de situatie terecht van waar kom ik dan terecht als ik ouder word? Kijk, en als je dan ziet wat voor seniorenwoningen er zijn, dan is dit gewoon een plaatje. Open keuken, tuintje. Dit is slaapkamer. Badkamer. Als je niet wil, hoeven we elkaar niet te zien. Nee. Gebeurt dat wel eens? Nou, weinig. We lopen wel een paar keer per dag bij elkaar binnen. Even wat vragen, even wat lenen. Ja. Ja. Een logeerkamer. Ik heb dus nog... mijn andere dochter woont in Utrecht. Dus die kleinkinderen moeten ook hier kunnen slapen. Niet dat het altijd bij haar moest slapen. Dus dat het ook hartstikke ruim. Ja, het is ook ruim. En hoe lang woont u hier al? Vanaf eind 2016. Maar vitaal nog? Ja, zeker. De vitaliteit gaat er, tenminste, dat hoop je niet... maar dat gaat vaak toch wel een beetje achteruit. Ja. Is dat ook een reden waarom je moeder in huis hebt genomen? Dat straks misschien eventueel dat er zorg nodig is? Ja, we hebben het toen wel over gehad. Van, nou ja, eerst was het nog zij zorg aan ons toen de kinderen kleiner waren. En nu ook nog wel wat. Maar dat het zich straks omkeert. We hebben alleen op een gegeven moment wel gedacht van... wat als ze nou 96 wordt, dan... dan zitten we hier nog wel even. Dus dat we toen dachten, daar hadden we niet helemaal over nagedacht. Maar ja, dat zien we tegen die tijd wel. Ja, hoe bedoel je dan, 96? Dan zit ik hier dus nog 22 jaar. De jongste is 14. Ja. Die is al 36. Nou, dan weet ik niet of ik dan hier zelf nog wil wonen. En dan? Als de kinderen het huis zeggen, dan... Dat zien we dan wel weer. Ja. Schop verder naar de overkant, daar is het bejaardenhuis. Ja. Maar vooralsnog lijkt het heel erg goed te gaan daar in Wormer. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Verderop in de uitzending gaat het over eendagskuikens. Jonge haantjes die worden hier in Nederland met duizenden per dag gedood. In Frankrijk en Duitsland mag dat niet meer. Waarom hier dan nog wel? Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Marnix Ampersen. Voor het eerst sinds het begin van de corona-uitbraak in februari 2020... ligt er niemand met de ziekte in Nederland op de intensive care. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding zegt wel dat het om een momentopname gaat. Op de verpleegafdelingen is nu juist een stijging te zien van het aantal coronapatiënten. Een Britse verpleegkundige is schuldig bevonden aan de moord op 7 baby's... in een ziekenhuis in het noordwesten van Engeland. Ze hoort maandag het vonnis. Naar verwachting wordt het een lange celstraf. De vrouw spreekt de beschuldigingen tegen. Oud-bondskanselier Kurz van Oostenrijk wordt aangeklaagd voor valsheid in geschriften. Hij trad 2 jaar geleden af na beschuldigingen van corruptie. Kurz zou hebben gelogen tegen een parlementaire onderzoekscommissie. De zaak tegen hem begint half oktober. 28 supporters hebben een stadionverbod gekregen van FC Twente. Dat gebeurde naar aanleiding van de rellen eind juli in de wedstrijd tegen Hammarby. De club verwacht dat nog enkele tientallen mensen een stadionverbod zullen krijgen. Marnix, dankjewel. Marco Verhoef, hoe gaan we het weekend in? Nou, het is nu zonnig. We hebben er even op moeten wachten, zoals verwacht. Maar inmiddels schijnt de zon op de meeste plaatsen redelijk uitbundig. Van het zuidwesten uit nadert alleen wel weer meer bewolking. Dus daar gaat wel het een en ander veranderen. En die wolkenzone trekt eigenlijk vanavond, vannacht en morgenochtend over het land. Nou, vanavond zal het op de meeste plaatsen nog geen neerslag opleveren. In de nacht met name in het westen kans op een regen- of onweersbui. En morgenochtend trekt dat dan langzaam naar het oosten en noordoosten weg. Morgenmiddag is het weer droog, breekt de zon van het zuidwesten uit door... en dan wordt het 24 tot 28 graden met een matige wind uit het zuidwesten. Tweede dag van het weekend ziet er ook prima uit. Verloopt droog de zondag met flinke zonnige perioden... en opnieuw zo'n 24 tot 28 graden en niet veel wind. Ja, en daarmee heb ik eigenlijk ook het verhaal van volgende week verteld... want het is en blijft voorlopig zomers. Dankjewel. Nog steeds zo druk op de weg, Erik? Ja, want het blijft zomers, maar ook druk op de weg in ieder geval... deze vrijdagmiddag. En ongelukken zorgen nu weer voor extra vertraging. Onder andere op de A15, Europoort richting Rotterdam. Tussen Hoogvliet en Knoop het Vaanplein rijdt het langzaam over 10 kilometer. Vertraging bijna een uur. Twee rijstoken zijn dicht. De A17, de omrijroute van de afgesloten A29. Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Ook hier is het bijna een uur extra reistijd die men kwijt is. En tenslotte de A44, Den Haag richting Utrecht. De hoogte van Kaagdorp is de weg dicht. Ook daar is net een ongeluk gebeurd. Het verkeer gaat via de op- en afrit. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Het mag dus toch CO2 opvangen in zee. Het project Portos, waarbij CO2 via pijpleidingen... onder de Rotterdamse haven wordt opgeslagen in de Noordzee. Dat mag doorgaan, zei de Raad van State eerder deze week. Maar ja, in hoeverre gaat dat opvangen nou helpen... bij het behalen van de klimaatdoelen van dit kabinet? En wat kunnen we nog meer van deze techniek verwachten de komende jaren? Daarover gaan we praten met Bart Strengers... onderzoeker energietransitie bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Meneer Strengers, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we even met dat Portos dan beginnen. Want Milieudefensie, Greenpeace, die blijven, hè, ook naar die uitspraak van de Raad van State, heel kritisch. Zij zijn bang dat dan industriebedrijven gaan denken, ja, we hoeven niet zo'n haast te maken met die transitie, want kijk, die CO2 die kunnen we gewoon opslaan ergens onder de grond. Snapt u die kritiek? Op zich snap ik die kritiek en die moet je ook serieus nemen. Tegelijkertijd zie je dat als wij als Nederland of ook buiten Nederland klimaatneutraal willen zijn in 2040 of 2050, dat je dan CO2-opslag gewoon nodig hebt. Eigenlijk als je meer op systeemniveau kijkt, dan zijn er drie belangrijke aspecten. Dat gaat over waterstof, biogrondstoffen en CO2-opslag. Die heb je alle drie heel hard nodig om klimaatneutraliteit te bereiken. En als je dus een van die drie minder zou willen, ja, dan betekent dat meer van het ander. Dus CO2-opslag is essentieel voor de energietransitie. Mm-hmm. Maar als u zegt we moeten die kritiek serieus nemen, en tegelijkertijd zegt u van ja jongens, als we naar de praktijk kijken, dan hebben we dit echt nodig, dan schuif je die kritiek in feite terzijde. Nee, ik denk dat je heel erg goed moet kijken naar de randvoorwaarden die je daaraan stelt. Het moet echt in dienst staan van die energietransitie. Dus niet als, zoals zij dus hun zorgen uiten, dat betekent dat al langer met fossiel wordt doorgegaan. Nee, het betekent dat je dit hard nodig hebt om die neutraliteit te bereiken en al het andere ook moet doen tot het maximale om dat voor elkaar te krijgen. Het is gewoon enorm ambitieus. En wij zijn er momenteel bezig met een studie waarin we dus daar heel grondig naar kijken. En dan kun je niet anders concluderen dan dat we die 2,5 megaton per jaar en nog meer, we komen uiteindelijk uit tot op zo'n 20 megaton per jaar nodig zult hebben om dat te bereiken. En dan zit je dus nog niet eens heel erg ruim. En die CO2, als je die dan onder de grond opslaat, wat gebeurt er dan mee? Blijft het daar voor eeuwig zitten of lost dat op? Of? Ja, in principe blijft dat goed onder de grond zitten. Oude gasvelden worden gebruikt. Nou, aardgas zelf is natuurlijk ook een gas wat uit kleine moleculen bestaat en kwam daar ook niet uit de afgelopen honderden miljoenen jaren. En dat zal ook goed gemonitord worden. En over het algemeen is de verwachting dat heel veilig en goed kan. Ik ben geen expert op dat gebied, maar alles wat ik daarover lees, daaruit concludeer ik dat het op een goede manier kan. Maar uiteraard moet je daar ook daar heel goed op letten en dat goed monitoren. Ja, ondanks dat u geen expert bent, of misschien juist wel dankzij dat u geen expert bent, kunt u dan helder uitleggen voor een leek hoe dat dan werkt? Hoe die CO2 zeg maar, vanuit een schoorsteen in die opslag komt onder de grond? Hoe dat gaat? Ja, nou, vanuit de schoorsteen is niet eens de meest efficiënte manier. Hè, want in een schoorsteen, in verbrandingsgassen heb je het dan over, zit maar 20% CO2. En dat kost dus veel energie om dat eruit te halen. In de studie waar wij nu mee bezig zijn, zit het veel meer in de productie van biobrandstoffen. Bij dat proces, bij het maken van die brandstoffen, komt veel pure CO2 vrij. Die hoef je dus niet verder, en die kan je dus eigenlijk direct opslaan. En via een pijpleiding die gepland staat in het Rotterdamse havengebied, wordt dat naar een compressor gestuurd aan de kust. En daar via een pijpleiding dan ondergronds in een aardgasveld gepompt. Okay. Dat is het idee. Maar voor biobrandstof? Ja, ik dacht dat dat juist veel schoner was. Maar dat is dus helemaal niet zo. Wat is veel schoner? Biobrandstof. Er komt dus heel veel CO2 bij vrij als je dat maakt. Ja, als je dat maakt, komt er veel CO2 bij vrij. Die moet je dus ook niet gaan uitstoten. Die zou je dus moeten afvangen en opslaan. Dat is ook precies het idee daarvan. Kijk, als je biobrandstoffen maakt, dan komt ongeveer de helft van de CO2 die in de biobrandstoffen zit, komt vrij. Tegelijkertijd zou je dat deels kunnen voorkomen door bijvoorbeeld waterstof toe te voegen. Dan krijg je dus meer brandstoffen met die waterstof die reageert met die CO2. Maar nog steeds komt daar veel CO2 bij vrij, pure CO2. En die moet je dus ook niet uitstoten. Op zich is dat wel biogene CO2, dus niet fossiel. Maar je zou die juist moeten gebruiken om die negatieve emissies te realiseren. Want daar hebben we het natuurlijk over. Uiteindelijk is dat wat je wil. Ja, maar wat men ook wil is dat die fossiele, bij het produceren van die fossiele brandstof de CO2 wordt afgevangen. Ja, maar daar blijft natuurlijk weinig van over. De raffinaderijen die verdwijnen, want we hebben geen benzine meer nodig. Alle vervoersvormen gaan over op elektrisch dan wel op biobrandstof. Nou ja, we hoorden bijvoorbeeld dat de scheepvaart en de luchtvaart, hadden het gisteren nog over in de uitzending, dat gaat heel traag hoor, dat duurt nog een tijdje. Dat klopt, maar toch zullen die ook mee moeten. En in de studie die wij dus uitvoeren, kijken we juist expliciet naar die scheepvaart en die luchtvaart, dat ook die zullen moeten overstappen op duurzame brandstoffen. En dat gaat inderdaad veel te traag, maar daar moeten dus wel enorme stappen worden gemaakt. En juist bij die processen kun je veel CO2 afvangen die je kan opslaan om negatieve emissies te realiseren. Ja. Zeg nog iets anders. U had het er net over van ja, het is eigenlijk veel meer dan waar het deze week over gaat. We gaan tot 20 megaton opvangen, want het is dus niet alleen Portos waar het over gaat. Nee, Portos is pas een eerste fase, zou je kunnen zeggen. Want daarna heb je Aramis. En dat is eigenlijk opvolging van Portos. Portos gaat over in Aramis, zou je kunnen zeggen. Oh. En waarom hoor je daar dan zo weinig over als dat ook zo groot is en eraan komt? Ja, dat zit nog in een eerdere fase. Ook van de MER moet daar nog worden uitgevoerd. Maar het is allemaal te vinden op internet, ook bij EZK. Het is een project van Shell, GasUnie, Total Energies en EBN, als ik me niet vergis. En dat is eigenlijk een voortzetting van Portos. Maar nogmaals, het is in een eerdere fase. Maar rond 2030 zal ook dat gereed moeten zijn, of iets later. En dan heb je het dus over 20 of nog zelfs iets meer megaton per jaar. Overigens gaat het dan niet alleen over CO2 uit Nederland, maar ook uit het buitenland. Wat dan per schip wordt aangevoerd of bij pijpleiding. Ja. En in hoeverre gaat dit er dan allemaal toe bijdragen dat we de doelen gaan halen? Nou ja, wat ik net zei, het is een van de drie ingrediënten die je nodig hebt om de doelen te halen. Mm-hmm. Want klimaatneutraliteit in 2050 of eerder in Nederland, Europa, wereldwijd, is gewoon ontzettend ambitieus. En we hebben niet echt veel te kiezen. Ik bedoel, alles wat we kunnen, moeten we doen om dat te halen. Dat is een beetje het dilemma. We moeten alles doen ten aanzien van wind op zee. Dat komt uit op zo'n 70 gigawatt in 2050. We moeten vol inzetten op zonnepanelen. En dus ook op die biogrondstof. Ja, en denkt u dat het nog veel vertraagd gaat worden? Hè? Omdat Mobilization for the Environment had natuurlijk die zaak van afgelopen week aangespannen. U zegt er komt nog meer aan. De rechter heeft gezegd van ja, deze uitspraak wil niet zeggen dat het voortaan allemaal zo in één keer door kan gaan. Dus zo elke keer zal alles opnieuw bekeken moeten worden. Gaat het toch nog een hoop vertraagd worden, of niet? Ja, dat kan ik niet goed overzien. Dat is heel goed mogelijk. En door het hele maatschappelijke draagvlak is natuurlijk een hele belangrijke discussie. En mensen willen ook geen windmolen in de achtertuin of zonneweides. Dus er is weerstand op dat soort technologieën. En dat is ook begrijpelijk. Maar tegelijkertijd is het wel nodig als je klimaatneutraliteit wilt bereiken. Door uiteindelijk blijft het een politieke beslissing, keuze, hoe je dat precies gaat doen. Maar ja, er zal weerstand zijn, zeker naarmate we natuurlijk steeds verder willen reduceren. In 2030 is het nog maar 55%. Daarna moet de overige 45 worden gereduceerd. Mm. En dat wordt eigenlijk alleen maar moeilijker. Ja. Ik dank wel voor uw uitleg. Bart Strengers was dat, onderzoeker energietransitie bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Feit of fictie? Over politieke leiders, Sovjet-Unie, Rusland, Noord-Korea en Nederland. Ja, want ik las nou toch iets in de Volkskrant. Historicus Matthijs Tieleman schreef deze week daar een opiniestuk in. Dat de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland een soort verkapte presidentsverkiezingen zijn geworden. Het draait daardoor in Den Haag te veel om de poppetjes en te weinig om het controleren van de regering, zegt hij. En dan komt het, dan schrijft Tieleman, sinds 1982 heeft zelfs Rusland meer politieke leiders gehad dan Nederland en Noord-Korea slechts één. Minder. Dat zijn niet de meest democratische landen. Hè? Rusland, 82, Sovjet-Unie ook nog. Waar je ons mee vergelijkt. Nee, om het zacht uit te drukken. Nou willen wij natuurlijk weten of het klopt. En daarvoor belden we allereerst met Laura Starink van journalistencollectief Raam op Rusland. We beginnen in 1982. In 1982 stierf Leonid Brezhnev. Die was leider van het Politbureau. Het Politbureau was het politieke gremium dat leiding gaf aan de communistische partij van de Sovjet-Unie. En aangezien de Sovjet-Unie een eenpartijenstaat was, was dat tegelijkertijd de leider van het land. Ja, en die stierf dus in 1982, Brezhnev. En toen? Ja, luister maar even naar Starink. Daarna is er een snelle opvolging geweest van allemaal oude kerels. Eerst Yuri Andropov, daarna Konstantin Chernenko. Allebei waren ze stokoud en ziek. Ja, dan begin je wel te begrijpen waarom die schrijver van het opiniestuk dus 1982 heeft gekozen als eikpunt, als beginpunt. Ja, want het ging best hard in de Sovjet-Unie toen. Daarna kwam tot ieders verrassing de jonge, energieke Mikhail Gorbachev. Maar die heeft het ook maar 6 jaar volgehouden. Ja, want toen verdween zijn functie omdat de Sovjet-Unie uit elkaar viel en Rusland ontstond. Vervolgens is Boris Yeltsin president van de opvolgerstaat geworden. Dat is namelijk Rusland. Die heeft het volgehouden tot 1999. En heeft vervolgens tegen de bevolking gezegd dat ze rap voor Vladimir Poetin moeten kiezen. Goed, en dan tel ik er 6. Ja, maar het zijn er 7, want je zou het bijna vergeten. Maar Poetin is er nog 4 jaartjes tussenuit geweest. En toen was Dmitri Medvedev president. En in de tussentijd hebben we ook nog 2 vice-presidenten gehad die hebben geregeerd. Dus als je die meetelt, kom je zelfs op 9. Politieke leiders sinds 1982. Overigens heeft Starik nog wel een opmerking. Dat zegt niks over het democratische gehalte van het land, want al deze mensen zijn gewoon aangewezen en voor de vorm organiseren ze dan verkiezingen. Maar dat is volstrekt fake. Oké, helder. En dan Noord-Korea. Ja, daarvoor belden we met Noord-Korea-kenner Casper van der Veen. Goed om te weten, Noord-Korea ontstond in 1945. De Sovjet-Unie maakte de eerste jaren de dienst uit in Noord-Korea. En hebben toen op een gegeven moment Kim Il-sung uitgekozen uit een reeks opties om als leider op te treden. En we zien in de geschiedenis dat Kim Il-sung uiteindelijk die volledige macht naar zich toegetrokken heeft. Zover zelfs dat zijn zoon en kleinzoon hem konden opvolgen. Ja, een soort koninklijke familie, want zijn kleinzoon is Kim Jong-un en dat is de huidige dictator. Oké, 3 politieke leiders daar, hè? Regeringsleiders in Noord-Korea sinds 1982. Ja, en dan natuurlijk tot slot Nederland. Kun jij ze allemaal opnoemen, onze premier sinds 1982? Ja, hebben ze meegemaakt. Hè? Ik denk dat we aan een eind komen. Van Acht, Lubbers, Kok, Balkenende en... Heel lang Rutte. Ja, dat zijn er 5. Ja. Mm-hmm. Dus sinds 1982 heeft zelfs Rusland meer politieke leiders gehad dan Nederland en Noord-Korea maar eentje minder. Feit of fictie? Rusland heeft 9 gehad, Noord-Korea 3 en Nederland 5. Dus het eerste deel klopt wel. Het tweede deel is dus fictie. Ja, het kan dus zijn dat hij het laatste kabinet van Acht over het hoofd heeft gezien. Bijvoorbeeld, dat was van mei 1982 tot november 1982. Vooruit. Alright, goed. Dankjewel. Erik, de files. Ja, de meeste vertraging op dit moment op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16, de omrijroute vanaf van de afgesloten A29. Daar heb je bijna een uur oponthoud en 9 kilometer file. Ja, het zijn wel indrukwekkende cijfers. Zo'n 5 miljard jonge haantjes worden wereldwijd meteen na hun geboorte, dat ze uit het ei zijn gekomen, vernietigd. Die kuikens die zijn economisch van geen enkel nut. Want ja, later, als ze groot zijn, dan kunnen ze geen eieren leggen. En de roep om dat aan te pakken, om het doden van die jonge haantjes aan te pakken, die klinkt luider. Frankrijk en Duitsland die hebben al een verbod op het doden van eendagskuikens. In Nederland is dat verbod er nog niet. Terwijl er wel technieken zijn waarmee je dat zou kunnen voorkomen. Sandra Beckerman, Kamerlid voor de SP. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het was 2 jaar geleden, in 2021, dat u een motie indiende voor een verbod, hè, op dat doden van die eendagskuikens. Die motie die is aangenomen in de Kamer, maar dus nooit uitgevoerd. Hè? Nee, nog niet voldoende in ieder geval. En dat zie je eigenlijk veel. De Tweede Kamer heeft een meerderheid die voor heel veel dierenwelzijnsonderwerpen is. En we hebben een minister of meerdere ministers achter elkaar van landbouw die eigenlijk niet durven en niet willen ingrijpen. En daardoor blijft dit systeem in stand. Ja, er werd wel eens geroepen van we voeren hem niet uit, de motie. Maar dat gebeurt dus blijkbaar vaker. En u zegt zeker op dit front als het gaat om dierenwelzijn? Eigenlijk breder op landbouw zie je eigenlijk dat er te weinig gebeurt. En dat we vast blijven zitten in een systeem terwijl er gewoon een goed alternatief is. En dat is bij die haantjes ook. We zien dus dat Duitsland en Frankrijk het doen. En wat ik bijvoorbeeld mooi vind in Frankrijk is dat ze hebben gezegd tegen supermarkten, jullie betalen mee. En dat zouden we wat mij betreft in Nederland ook kunnen doen. Dus dat we ook zeggen... Tegen supermarkten die hebben gigantische winsten gemaakt de afgelopen jaren. En zeker ook op die eitjes. Boeren krijgen eigenlijk maar relatief weinig voor een ei. En supermarkten relatief veel. En het zou volgens mij heel goed zijn als we in navolging van Duitsland en Frankrijk ook een verbod snel in Nederland invoeren. En dat op zo'n manier doen dat de supermarkten daaraan bijdragen. Ja, nu maakt u slaat voor ons in ieder geval even een stap over. Want u zegt, je kunt wat aan doen. Hè? Want er worden hier nu zo 40 miljoen van die kleine haantjes vergast per jaar. En u zegt, er is een manier dat is om uit te zoeken waarmee je dat dus kunt voorkomen. Hoe is dat dan? Ja, excuus inderdaad. Die stap is cruciaal en die zet Duitsland en Frankrijk dus in. Je kijkt in het ei. Kun je nu kijken of het een haantje of een hennetje wordt, een mannetje of een vrouwtje. En dan kun je de mannelijke eieren niet uit laten komen, dus die al eerder vernietigen. Dat is voor het moment dat er pijn wordt gevoeld. Dat is één optie. En de andere optie is ook de haantjes geboren laten worden. Bijvoorbeeld voor het vlees gebruiken. Dat gebeurt in Nederland eigenlijk weinig. Maar er zijn dus twee mogelijkheden voorhanden. Ja, er zijn dus inderdaad machines om het geslacht te bepalen. En even kijken hoe dat dan werkt. Wouter Bruins is celbioloog en hij vertelt hoe dat dan gaat. Hier gaan de eieren de machine in trays. En die komen dan bij stationnetjes. Wij prikken vervolgens in dat ei een gaatje. Daar gaat een naaldje in. Je haalt er een druppeltje uit en stopt dat in een plaat. Dat ei dat wordt dichtgelijmd en dat gaat door. En terwijl dat staat te wachten, kunnen wij aan het einde van de rit op een gegeven moment zeggen, dit is een mannetje, dit is een vrouwtje. Roze is een vrouwtje, blauw is een mannetje. Geel weten we niet. Dus aan het einde van de rit weten wij, wat zijn de vrouwtjes? Ja, dus dat is ook wel grappig dat het bij eieren, dat je het soms niet weet. Dat ook nog. Maar mevrouw Beckerman, nog even iets anders. Want is dit onderwerp iets waar u persoonlijk wat mee hebt? Want je zou zo'n missie als u misschien eerder vanuit de Partij voor de Dieren verwachten? Oh, nou ja, ik vind dit ook een belangrijk onderwerp. Vanuit dierenwelzijnsoogpunt natuurlijk. Maar ook omdat we echt een landbouw hebben die, waar heel lang, decennia lang, grootst, alles zo rationeel mogelijk. Zitten we nu in een systeem waarin het welzijn van dieren onder druk staat, maar ook het welzijn van boeren. Er is gewoon een alternatief voor. En dat spreekt me aan. Het kan gewoon anders. Duitsland doet het al. Frankrijk, waarom blijven we achter? Ja, nou, meneer Bruins heeft net uitgelegd hoe dat dus werkt met die machine. U zegt zo'n verbod, dat moet er komen. Dat kan, dankzij die machine. Maar in Wageningen, Lammert, bij de universiteit daar, zeggen ze dan, dat maakt die eieren te duur. Ja, en dat heeft alles te maken met die machine. Die behandeling maakt de eieren inderdaad duurder. Zo'n 25 cent op een doosje van 10. En dat is niet goed voor de consument, zegt pluimvee-econoom Peter van Hoornen van de Wageningen Universiteit. Kun je dat maken in deze tijden van inflatie, koopkrachtdaling? Kun je het verantwoorden dat vanwege dit probleem eieren 25 cent per doosje duurder worden? Want we weten gewoon dat consumenten, als je de consumenten keuze laat, dat bijna niemand die eieren koopt. Ja, mevrouw Beckerman, uw hart moet toch ook liggen bij de consument? Mensen die sowieso last hebben van hogere prijzen in de supermarkt. De eieren zijn al ontzettend duur geworden het afgelopen jaar. Ja, kun je dit nog wel maken, om meneer Van Hoornen te citeren? Nee, want je moet dit probleem ook oplossen. En dat kan dus ook. Kijk, voedselprijzen zijn inderdaad een gigantisch probleem. En de prijs van eieren is het afgelopen jaar ook hard gestegen. Maar voor een heel groot deel betalen consumenten nu voor de winst van supermarkten. Dus, en wij zeggen, zorg nou dat ze betalen voor dat dierenwelzijn. Maar dat hoeft dus het ei niet duurder te maken als je ook die supermarkten aanspreekt op die gigantische prijsverhogingen eigenlijk voor niks. En dat zul je ook zien in Duitsland en Frankrijk. Daar zijn de eieren helemaal niet duurder dan in Nederland. Frankrijk bijvoorbeeld heeft ook ingegrepen in de voedselprijzen en in de prijzen van belangrijke boodschappen. Dus ook dat is een politieke keuze. Of je de prijzen hoog laat, of dat je zegt, nee, voor een aantal producten zorgen we dat iedereen ze kan betalen. Dus ook dat voorstel doet de SP vaak. Ja, en u zegt een andere mogelijkheid is om die haantjes wel te laten opgroeien en dan te consumeren als vlees bijvoorbeeld. Waarom gebeurt dat niet in Nederland? In Nederland wordt weinig hanenvlees gegeten. Ja. Dat is zo in andere landen meer. Een haantje heeft uiteindelijk, geloof ik, minder vlees dan een hennetje. Dat schijnt een verschil te zijn, een cultureel verschil. Maar het kan wel. En er zijn natuurlijk mensen die het eten. En je ziet nu al dat bijvoorbeeld sommige biologische boeren dit toepassen en dit doen. Nou, toch nog even terug naar Frankrijk. Want u zegt, daar spreekt de politiek de supermarkten aan. En dan luisteren de supermarkten ook. Ik bedoel, dat is ook een ding. Waarom kan dat in Nederland dan niet? Of waarom gebeurt dat hier niet? Nou, dat kan wel. Alleen de politieke wil en de politieke moed ontbreekt bij dit kabinet om het te doen. En ze wachten maar af en ze wachten maar af. Nou is het dus al 2 jaar geleden dat u kwam met die motie. Hoe nu verder? Want u klinkt nog steeds strijdbaar. Dus u wilt ermee door.